Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażbowska. Ratownicy wciąż szukają ponad 140 osób zaginionych po zejściu lawiny błotnej w chińskiej prowincji Sichuan. Dzieci Polki i Belga zostaną przy mamie w Polsce. Po apelacji prokuratury sąd okręgowy zmienił decyzję sądu rejonowego. W tym serwisie powiemy też o tym, jak Polacy spędzą urlop. Na początek jednak Pakistan. Rośnie liczba ofiar dwóch wczorajszych wybuchów w mieście Parahinar na północy kraju. Jest już co najmniej 45 zabitych i ponad 260 osób rannych. Stan ponad 60 osób jest krytyczny. Do eksplozji doszło na zatłoczonym targu w pobliżu przystanku autobusowego. Mieszkańcy miasta kupowali żywność, przygotowując się do kolacji podczas Ramadanu, świętego miesiąca muzułmanów. Do zamachu w mieście zamieszkanym głównie przez szyitów przyznała się jedna z sunnickich organizacji powiązana z talibami. Do ponad 140 wzrosła liczba zaginionych po zejściu lawiny kamieni i błota na jedną z wsi w prowincji Sichuan w środkowo-zachodniej części Chin. Ratownicy wciąż szukają pod gruzami ocalałych. Uratowano kilka osób, w tym miesięczne niemowlę. W poszukiwania zaangażowanych jest kilkaset osób oraz ciężki sprzęt. Według najnowszych informacji pod zwałami błota i skał znalazło się 46 domów wsi Xinmo w powiecie Maoshen. Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano czasu lokalnego. Chińskie media informują, że trzem mieszkańcom wsi udało się uratować. Zdjęcia porównawcze miejsca przed i po osunięciu się ziemi pokazują skalę katastrofy. Pod zwałowiskiem zniknęło większość budynków. Agencja Xinhua podała, że lawina zasypała również dwukilometrowy odcinek rzeki, a także ponad 1,5 kilometra dróg. Według eksperta cytowanego przez chińskie radio przyczyną katastrofy mogły być obfite deszcze, które nawiedziły ten region w ostatnich dniach. Na terenach tych znajduje się także sieć elektrowni wodnych i tam. Uszkodzenie obciążonych nadmiarem wody zapór mogłoby doprowadzić do zalania wsi położonych poniżej elektrowni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dzieci polsko-belgijskiego małżeństwa pozostaną z matką w Polsce, tak postanowił Sąd Okręgowy w Poznaniu, zmieniając decyzję Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, który w listopadzie 2016 roku nakazał wydać dzieci 7- i 8-letnie ich ojcu obywatelowi Belgii. Apelację od wyroku pierwszej instancji wniosła prokuratura, jak mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek. Dzieci nie chciały wrócić do Belgii. Dzieci nie chciały wrócić do ojca. Matka wskazywała, że ma do nich pełne prawo, natomiast ojciec domagał się, by dzieci na stałe zamieszkiwały z nim na terenie Belgii. Jak podkreślał Sąd Okręgowy, matka po rozwodzie wyjechała z Belgii z dziećmi. Ojciec w trybie tzw. konwencji haskiej złożył wniosek o wydanie mu dzieci, zarzucając byłej żonie ich uprowadzenie. Powołał się na wyroki sądów belgijskich, które zdecydowały, że rodzice mają sprawować nad dziećmi przemienną opiekę. Matka odpowiadała, że nie uprowadziła dzieci, wyjechała z Belgii w czasie, gdy przysługiwało jej prawo do opieki nad nimi. Argumentowała też, że dzieci zdecydowanie sprzeciwiają się powrotowi do ojca. 3/4 Polaków, którzy wybierają się na urlop, spędzi go w kraju. Tak wynika z raportu serwisu OLX.pl. Najbardziej ulubione miejsca wypoczynku nad morzem to Trójmiasto, Władysławowo, Mielno, Łeba, Ustka i Kołobrzeg, mówi jedna z autorek badania, Aleksandra Kubicka. Z miejscowości górskich niesłabnącym powodzeniem cieszy się wciąż Zakopane. A ile zapłacimy za wakacje? 1/3 zakłada, że na nocleg, wyżywienie i rozrywki wyda około 1000 zł na osobę. Z badania wynika, że 40% pytanych pojedzie na tygodniowy urlop. Na 2 tygodnie wyjedzie 37% Polaków. Są też tacy szczęśliwcy, którzy będą mieli 3-tygodniowy urlop. No, co prawda tylko 10% urlopowiczów, ale zawsze jest taka grupa. Na nocleg wybierane są najczęściej domki letniskowe. Na kolejnym miejscu pensjonaty, mieszkania i apartamenty, ale na 4. miejscu wśród popularnych miejsc noclegowych są znajomi i rodzina. Wciąż najbardziej urlopowym miesiącem jest lipiec. Pokazy akrobacyjne, zabytkowe samoloty i rekonstrukcje bitew lotniczych to główne atrakcje 13. Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie trwają pokazy najlepszych grup akrobacyjnych oraz prezentacja zabytkowych samolotów. W tym roku po raz pierwszy gościem pikniku będzie Łukasz Czepiela, pilot zawodowy i akrobacyjny. Za sterami nie zabraknie też kobiet, mówi Jakub Lęczowski z Muzeum Lotnictwa. Mamy wielką przyjemność gościć bardzo zdolną młodą pilotkę śmigłowca Bolkow. Pani Maria Muś jest jedną z najmłodszych pilotek na świecie latających tego typu statkiem powietrznym. Pokaże na pewno bardzo ciekawą wiązankę możliwości tego śmigłowca. Zresztą maszyna szczególna. Można nią latać bardzo dynamicznie, bardzo ładnie. Myślę, że na pewno publiczności się spodoba. 13. Małopolski Piknik Lotniczy potrwa do jutra. To był serwis Trójki.

Clint Eastwood i Gorillaz, dwa bardzo dobrze przyjęte i świetnie zagrane koncerty 14 i 18 czerwca w Polsce. No i wielka nadzieja, że reakcja publiczności zachęciła zespół do tego, aby do nas powrócili. To było. A teraz o tym, co przed nami, Agnieszka Obszańska w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Ruszamy do Krakowa i przenosimy się na Kazimierz, gdzie ruszył już po raz 27 Festiwal Kultury Żydowskiej. W tym roku hasło wywoławcze festiwalu brzmi Jerozolima. Opowiadajmy. W tym roku festiwal zaprosi Państwa na Kazimierz, a tak naprawdę zaprosi po to, żeby umożliwić Państwu przeniesienie się i doświadczenie Jerozolimy, ponieważ to Jerozolima jest głównym tematem tegorocznej edycji festiwalu i tak naprawdę większość wydarzeń, czy nawet wszystkie wydarzenia, które przygotowaliśmy, a jest ich łącznie 212 w naszym programie na ten rok, będą w jakiś sposób nawiązywały do Jerozolimy, a wszystkie one dadzą Państwu oczywiście nie kompletne, nie całościowe, bo to jest zupełnie niemożliwe, zrozumienie czy odczucie Jerozolimy, ale na pewno przynajmniej na chwilkę przeniesie się Państwo i w czasie, i w przestrzeni, czy to dźwiękiem, czy to zmysłami różnymi do stolicy świata, jaką jest Jerozolima. Mówi Robert Gądek. Oprócz całego programu muzycznego, który już stał się taką wizytówką i marką festiwalową tak naprawdę, po raz pierwszy robimy ogromną, dużą wystawę, która będzie prezentowana w krużgankach Kościoła Dominikanów w Krakowie. Po raz pierwszy pokażemy fotografie, które były zrobione przez Dominikanów w Jerozolimie od końca XIX wieku do połowy wieku XX. Fotografie nigdy wcześniej nie pokazywane, które znajdują się w kolekcji właśnie École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. I stąd też to miejsce, krużganki krakowskiego klasztoru Dominikanów, są idealnym punktem do tego, żeby pokazać naprawdę niesłychanie urokliwe i przede wszystkim nigdy nie prezentowane wcześniej fotografie Jerozolimy. To jest bardzo ciekawe i fascynujące w Jerozolimie, że tak naprawdę dla każdego z nas pod tą nazwą Jerozolima, oprócz miejsca geograficznego, które jest oczywiście jedno i wspólne, to dla każdego z nas ta Jerozolima znaczy coś kompletnie innego. I dlatego też i w tym roku ten program festiwalu jest bardzo różnorodny, żeby pokazać bardzo różne Jerozolimy i żeby każdy mógł znaleźć swoją Jerozolimę tutaj podczas festiwalu. I to nie tylko jeżeli chodzi o temat, o różnorodność kultur, ale tak samo jeżeli chodzi o środki przekazu, bo na festiwalu w tym roku mam bardzo wiele różnych rzeczy, od takich bardzo klasycznych propozycji warsztatowych czy wykładowych, po projekty multimedialne, prezentacje, które rzeczywiście w bardzo różny sposób, bardzo różnym ludziom pozwolą tą Jerozolimę jakoś ogarnąć, czy przynajmniej zachęcić do jej odwiedzenia, żeby doświadczyć tego wszystkiego na miejscu. Odwiedzajmy Kraków i przyglądajmy się Jerozolimie na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Wszystkie szczegóły programu znajdziemy na stronie www.fkz.pl. Z Krakowa przeskakujemy do Gdańska i oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego. prosto na wystawę fotograficzną zatytułowaną Autochrom – Triumf koloru. I z czym się zmierzymy? Tak się szczęśliwie składa, że w tym roku obchodzimy 110. rocznicę opatentowania wynalazku autochromu, który był pierwszą formą fotografii kolorowej. Bardzo swoistą, bardzo szczególną. Bracia Lumière wymyślili poza kinematografem właśnie autochrom. To była fotografia, która wreszcie rejestrowała świat rzeczywisty, wreszcie rejestrowała kolory, ale w taki sposób nietypowy, to znaczy sam obiekt jest po prostu płytką szklaną, na której dzięki mieszaninie skrobi ziemniaczanej zabarwionej w trzech kolorach powstaje obraz. Mówi Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka. Wystawa Autochrom Triumf koloru to pokaz kolekcji prywatnej Soisy Cadoua i Elizabeth Noah, które od 10 lat zbierają formę fotografii, jaką jest autochrom. Pokazują nam ponad 100 obiektów ze swojej kolekcji, ale również kilkanaście z kolekcji m.in. Muzeum Niepca, kolekcji Limie. Pokazują nam zdjęcia Alfreda Stieglitza, Alberta Quina, Launa Ginkela, Heinricha Kuna, którzy byli właściwie takimi czołowymi autochromistami. Oczywiście byli także słynnymi fotografami. Pokazujemy oryginały, płytki właśnie szklane przeźrocza, w takiej specjalnie zaprojektowanej ciemni i pokazujemy w formie duratransów podświetlanych, specjalnie zaaranżowanej architekturze wystawy, pokazujemy jakby powiększone te obiekty. To, co jest najważniejsze w autochromie, to to, że jego obraz przypomina obraz malarski, bardziej nam przypomina puentylizm niż taką realistyczną bardzo fotografię, ale zapisany duch tamtego czasu działa zupełnie niesamowicie. Przekonajmy się, na wystawie Autochrom Triumf koloru. I to już od 1 lipca w Gdańsku. A na koniec Lubiąż i Slot Art Festival, który od 4 do 8 lipca w zjawiskowej przestrzeni pocysterskiego zespołu pałacowego tworzy miejsce dla wydarzeń artystycznych. Więcej? Proszę bardzo. Mierzymy się z ogromnym, ogromnym gąszczem wydarzeń, spotkań, tematów i form. Wykonaliśmy w tym roku dużą pracę, żeby ten 25-letni już festiwal uporządkować trochę i może uczynić łatwiejszym do eksploracji. Program festiwalu składa się z 5 sekcji. Oprócz kilkunastu scen koncertowych mamy też wydarzenia artystyczne, takie jak kino, teatr, a nawet scena satyryczna, oczywiście cały cykl wystaw. Jest cykl spotkań i tutaj znajdziemy zarówno formy wykładowe, jak i panele, spotkania z gośćmi specjalnymi oraz oczywiście słynne prawie 150 warsztatów z różnych dziedzin. Mówi Aleksandra Zając. To jest takie 5 dni, podczas których można spróbować zarówno średniowiecznej kaligrafii, jak i pójść na live act Magdy Pasierskiej z Me, Myself and I. Można porozmawiać z Janiną Ochojską, porozmawiać z felietonistą największego dziennika RPA. Można pójść na koncert Grupsona, a można pójść na scenę spontaniczną i tam spotkać muzyków, którzy jeszcze nie są z nami. Tak naprawdę ten festiwal jest zrobiony od początku do końca przez ludzi. To znaczy, jeżeli przyjeżdżasz na slot i kupujesz bilet, to tak naprawdę stajesz się jednym z głównych mecenasów festiwalu. Możesz przyjechać tam i oddać trochę swojego czasu. Mamy prawie 1000 wolontariuszy, którzy przyjeżdżają wcześniej do tego zupełnie opuszczonego pałacu, gdzie na co dzień nie ma prądu w każdej sali. Ciągniemy kable, stawiamy to całe miasteczko własnymi rękami, a później zaludnia ono się ludźmi, którzy będą działać programowo, artystami, pasjonatami przeróżnych dziedzin, którzy się dzielą tym, co potrafią i lubią robić. Warto zajrzeć do Lubiąża na Slot Art Festival. To od 4 do 8 lipca, a wszystko o festiwalu na www.slotart.pl. Gdyby ktoś się nie zapisał, nie zdążył, to Uczynna Dłoń zapisała te adresy także na stronie polskieradio.pl/3. Nagranie Jungle Boy można znaleźć na nowiutkiej płycie Kari. I'm Fine to tytuł trzeciej płyty Kari. Płyta ukazała się kilkanaście dni temu i gorąco ją polecamy. A teraz takie ćwiczenie przed kolejnym materiałem, przed kolejną opowieścią, tym razem Michała Margańskiego. Rozejrzyjmy się dookoła siebie, zwłaszcza ci, którzy są teraz na przykład w domu otoczeni rzeczami. Większość z tych rzeczy nas przetrwa. I to nie jest wcale tak naprawdę smutna wypowiedź, ponieważ może to mieć intrygujący sens. Ale jej w odległości numer 9. Panowie, no mogę tobie też polecić, nie ma? A pod anteną? Czy zdarza się państwu myśleć o swojej percepcji? O tym, jak na przykład docierają do nas informacje i jak to się dzieje, że niektóre z nich zostają w głowie na dłużej, a inne przelatują niezauważone. Wreszcie, co powoduje i wzbudza w nas większe zainteresowanie, a co nie jest w stanie wykrzesać nawet odrobinę uwagi. Jak to jest, że na przykład kupiona fizycznie płyta daje więcej radości, a wydrukowany na papierze tekst przykuwa uwagę znacznie dłużej niż ten wyświetlony na ekranie? Ja myślę o tym coraz częściej, dlatego chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od pewnej idei, która przyświeca kuratorom odnowionego Muzeum Warszawy. Chodzi po prostu o fakt, że z materią czujemy się lepiej, że rzeczy, które nas otaczają w bardzo zwirtualizowanym świecie, zrobiły się znowu ważne. My wychodzimy z założenia, że te rzeczy to jedyni realni, istniejący świadkowie historii. Nie tylko świadkowie czasami, ale również uczestnicy historycznych zdarzeń. Życie ludzkie jest krótkie, życie rzeczy dzięki naszej dbałości, dzięki muzeom, bywa bardzo długie. Starowiejski powiedział dość mocno: pamiętaj, człowieku, jesteś tylko epizodem w życiu rzeczy. Jesteś tylko epizodem w życiu rzeczy. Dziś chcę zwrócić państwa uwagę na zrewitalizowane Muzeum Warszawy, które w przeciwieństwie do wielu innych placówek tego typu stawia na tradycyjny sposób poznawania dziejów stolicy Polski. A wszystko za sprawą wielu tysięcy przedmiotów. Każdy z nich ma swoją historię, która zostaje w umyśle znacznie dłużej i niczym łodyżka wyrasta w wyobraźni w piękne, dorodne drzewo. Ja chętnie opowiadam o klamce z ratusza warszawskiego, bo ta klamka, historia tej klamki jest dla mnie bardzo poruszająca i myślę, że może zastąpić wiele artykułów naukowych dotyczących przywiązania do Warszawy, przywiązania do jej herbu i dramatu Powstania Warszawskiego. Mówi zastępca dyrektora Muzeum Warszawy, główny kurator wystawy, dr Jarosław Trybuś. Klamka z ratusza jest dekorowana syrenką i trafiła do zbiorów, dlatego że ratuszowy woźny w 1944 roku, wtedy kiedy zaczynało się powstanie, zdając sobie sprawę z tego, że powstanie może doprowadzić do unicestwienia miasta, postanowił uratować z miejsca, w którym pracował, coś, co mógł stamtąd wynieść. Wyrwał klamkę, kawałek podłogi i zabrał łyżeczki z syreną ratuszowe. To pokazuje ogromne przywiązanie do miejsca, poczucie wagi tej instytucji, tego budynku, w którym mieścił się ratusz, nieistniejącego przecież, rzeczywiście zniszczonego w czasie powstania. Pokazuje miłość do miasta, pokazuje miłość do jego symboli i to jest miłość woźnego. W zbiorach działającego od 1936 roku i zrewitalizowanego ostatnio Muzeum Warszawy znajduje się 300 tysięcy takich przedmiotów, z czego prawie 4 tysiące z nich pokazywana jest publiczności. Mamy tu zatem 4 tysiące historii, po które można sięgnąć, kiedy tylko się zechce. Budując nową wystawę główną przez ostatnie 4 lata, przyglądaliśmy się temu, co zrobili nasi poprzednicy i postanowiliśmy, wsłuchując się w te rzeczy warszawskie, wybrać te, które są w stanie opowiedzieć najwięcej swoich historii, najciekawsze historie, które składają się na bardzo skomplikowane dzieje miasta. A zatem wróciliśmy do korzeni muzealnictwa, pokazując wyłącznie oryginalne rzeczy, świadków historii z naszych zbiorów. Nie ma tu multimediów, nie ma tu żadnych symulakrów, nie ma tu kopii, nie ma tu nawet rzeczy wypożyczonych. To jest wyłącznie kolekcja oryginalnych przedmiotów, kolekcja miasta. A czy to nie jest ryzykowne, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia? że jeśli nie będzie świecił monitor, jeśli nie będzie świecił piksel, to może nie zainteresować? Piksel i monitor będą świecić. Jeśli ktoś zainteresuje się rzeczami, które zobaczy i zada sobie pytania dotyczące tych rzeczy, to kolejnym krokiem jest wyciągnięcie telefonu i googlowanie. Taka jest kolejność. My nie odpowiadamy na niezadane pytania. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy oglądają Rzeczy Warszawskie, zadawali pytania i albo sami poszukiwali odpowiedzi, albo my zrobimy wszystko, żeby tej odpowiedzi udzielić. W muzeum znajduje się również księgarnia, a w niej przepięknie ilustrowana książka zatytułowana Rzeczy Warszawskie. Na jej okładce piękna myśl amerykańskiego filozofa i logika Nelsona Goodmana. To, co oglądamy w muzeum, może mieć głęboki wpływ na to, co zobaczymy po wyjściu. A na taki spacer po Warszawie proponuję zabrać ze sobą starego Discmana, do którego można włożyć kompakt ze spuszczanym w tle utworem Warsaw duetu Ptaki. Informacja o wystawie na stronie polskieradio.pl/3, ale ja mam jeszcze jedną muzyczną propozycję. Piosenka, która zarówno w tekście, jak i w wideo wspaniałym Michela Gondry'ego także opowiada o rzeczach. O rzeczach, które są pod ręką i które się rzuca w głęboką przepaść. Thank you. Od momentu, kiedy to nagranie zostało przypomniane przez Marcina Wasilewskiego, jego trio i dwie siostry Natalię i Paulinę Przybysz podczas imprezy wspomnieniowej o Maceo Wyro, to było w maju, cały czas hyperballad Björk chodzi mi po głowie. Björk, jak i wielu innych artystów, wystąpiła w Gdyni, to teraz oczy właśnie na Gdynię. Zmierzymy się teraz z dużą przestrzenią, bo na horyzoncie teatr widzę ogromny i teren nie mniej rozległy. A zacznijmy od podwójnego dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Karolina Ochab, Nowy Teatr, jestem dyrektorką teatru. Dzień dobry, Piotr Gruszczyński, Nowy Teatr, jestem dramaturgiem teatru. To znak, że przenosimy się do Gdyni na festiwal Open Air, na którym warszawski Nowy Teatr jest kuratorem programu teatralnego. I policzmy, to już po raz szósty. Tak, zaczęliśmy w 2012 roku. Teren dziki, teren festiwalowy, do namiotów, warunki trudne, obok sandczeki zespołów, które występują. W 2012 roku zaczęliśmy od kultowych Aniołów w Ameryce, Krzysztofa Warlikowskiego. I też przyjechał wtedy pierwszy zagraniczny zespół Gob Squad. Później żeśmy się skupili na polskich przedstawieniach i pokazaliśmy m.in. Courtney Love, Moniki Strzępki, Pawia Królowej Pawła Świątka, Dziady Radosława Rychcika, Podróż Zimową Mai Kleczewskiej, Psychozis Jarzyny, Cokolwiek się zdarzy, Kocham Cię Przemysława Wojcieszka i w zeszłym roku Ewelina Płacze Anny Karasińskiej, Samotność Pól Bawełnianych Radosława Rychcika i Zrób Siebie Marty Ziółek. I to wyliczanka ciekawa, bo dużo mówi o tym, jaki teatr możemy spotkać w miejscu, gdzie raczej się go nie spodziewamy, na festiwalu muzycznym. A to były spektakle głośne, ważne w danych sezonach teatralnych. I właściwie, oczywiście nie można tam pokazać wszystkiego, parę poniesie porażek w zapraszaniu zespołów, choćby dlatego, że w namiocie pewnych rzeczy się zrobić nie da najzwyczajniej w świecie, takich, które się robi w teatrze, ale wydaje mi się, że to, co jest charakterystyczne dla tego programu teatralnego, to to, że pokazujemy tam teatr ambitny, bo ktoś mógłby pomyśleć, że a, festiwal muzyczny, to ten teatr będzie takim graniem do, nie wiem, do kotleta. Otóż nie, to są ambitne przedstawienia i mimo naszych wielkich wątpliwości, które mieliśmy w roku 2012 i nigdy nie zapomnę Andrzeja Chyry, który siedział w garderobie przed rozpoczęciem w Ameryce i mówił, no i teraz zagramy dla 10 osób, a przed namiotem stało kilka tysięcy widzów chętnych wejść do środka, że ten ambitny program się sprawdza tam i rzeczywiście publiczność openera nie poszukuje jakiejś łatwej rozrywki, tylko poszukuje dużych przeżyć czy jakichś ciekawych konfrontacji z tematami, no które niekoniecznie w czasie święta muzyki, latem, nad morzem powinny się sprawdzić, a tam się sprawdzają. A my możemy to śmiało potwierdzić, odwiedzając co roku namiot teatralny. I jest to już wybór oczywisty. Nie tylko dla nas? No zdecydowanie. Zasadą też naszych wyborów było to, żeby pokazywać spektakle, które były ważne i w jakiś sposób wpisały się w historię teatralną Polski. Coś zmieniły w myśleniu i też estetycznie. I bardzo dużo tych spektakli powstało w latach 2000. Niektóre są oczywiście nowsze, ale publiczność, która przyjeżdża na openera, to są ludzie bardzo młodzi. I tak naprawdę dla nich to też jest jakiś kawał historii, co z naszej perspektywie jest dosyć zabawne. I naprawdę strasznie się cieszymy, jak widzimy, jak oni reagują. I rzeczywiście to są jakieś takie wielkie przeżycia. Dla bardzo wielu młodych ludzi jest to w ogóle odkrywanie teatru. I robią to wśród swoich rówieśników w atmosferze święta i radości. Bez przymusu żadnego. Kompletnie bez przymusu. Jest to wyłącznie ciekawość i chęć odkrycia i przeżycia. To teraz czas opowiedzieć o programie. Co odkryjemy w tym roku? W tym roku zobaczymy 3 spektakle. Każdy z nich będzie zagrany 4 razy, czyli każdego dnia festiwalu. Będziemy pokazywali spektakl Biała Siła, Czarna Pamięć. To jest spektakl z teatru w Białymstoku, zrobiony na podstawie reportaży Marcina Kąckiego z takiego zbioru, który się nazywał Białystok. Spektakl wyreżyserowany przez Piotra Ratajczaka. I to jest takie przedstawienie, które ma już swoją przygodę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy nie, ale po zmianie dyrekcji w Teatrze w Białymstoku to było pierwsze przedstawienie, które miało być zdjęte z afisza. I jest to spektakl, który pokazuje czarne oblicze prawicowej władzy i przedstawienie, dynamicznie zrobione i wydaje mi się, że właśnie świetnie kontaktujące się z młodą widownią. Po drugie Henrietta Lacks w reżyserii Ani Smolar. Spektakl, który zrealizowaliśmy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. To historia czarnoskórej kobiety żyjącej w latach 50. w Stanach, której komórki nazwane Hela posłużyły ludzkości do testowania antybiotyków. antybiotyków, lekarstw i tak dalej. Były to pierwsze komórki, które się rozmnażały sztucznie w warunkach laboratoryjnych. Znaczy one się rozmnażały naturalnie. Naturalnie. Tylko nikt nie wie, dlaczego właśnie one, bo próbowano te komórki hodować i za każdym razem to się nie udawało. Natomiast Henrietta Lacks, w skrócie Hela, wygenerowała komórki nowotworowe zresztą, bo sama zmarła na nowotwór, no, które się mnożą. Tam jest z jednej strony mowa o tym naukowym odkryciu i eksperymencie, który się powiódł, a z drugiej strony o dylematach nauki i naukowców. No i też o takim, nazwijmy to po imieniu, szwindlu, który się dokonał, to znaczy bardzo długo dawczyni tych komórek była anonimowa, ukrywano jej tożsamość. To właściwie jest sprawa, która wypłynęła dosyć niedawno. Także spektakl, który łączy z jednej strony opowieść o sukcesie nauki, a z drugiej strony o jej klęsce. I kończymy, więc ostatni spektakl. To najstarszy z tych spektakli, czyli Apolonia Krzysztofa Warnikowskiego. Spektakl, no myślę, że już legendarny, który objechał niemalże cały świat. Jest to przedstawienie, które w jednym zdaniu traktuje o problemie, jakim jest ofiarowanie życia i czy mamy do tego prawo, żeby ofiarować życie w jakiejś sprawie, nawet najszlachetniejszej, czy nie mamy do tego prawa. A przeprowadzone jest to przy pomocy tekstów od antyku do współczesności i cały spektakl układa się w taką paradę katów i ofiar. Do tego jest tam bardzo dużo muzyki, są songi, które przeprowadzają nas w pewnym znieczuleniu przez historie, które czasami są dosyć drastyczne. I na takie historie spektakle zaprasza w tym roku nowy Teatr do Gdyni na festiwalu Open Air od 28 czerwca do 1 lipca. To może na koniec jeszcze jedno zaproszenie. W tym roku na Open Airze gramy Apolonię Krzysztofa Warlikowskiego, nasz założycielski spektakl z Nowego Teatru. Spektakl ważny, spektakl o człowieku, o jego skomplikowanej naturze, o skłonności do zła, o wykluczeniu, o prawach zwierząt, o prawach do wolnego wyboru każdego człowieka, o tym, że zło czai się w każdym z nas i w każdych czasach jest bardzo aktywne. Serdecznie zapraszamy na Openera na Apolonię. Zapraszała Magdalena Cielecka, odtwórczyni jednej z ról w tym poruszającym, trudnym, ale ważnym spektaklu, jakim jest Apolonia. Więcej na stronach oczywiście także naszych, polskieradio.pl/trójka, a Gdynia stałe miejsce w naszych sercach ma. Ja na przykład tuż po audycji wsiadam do pociągu i jadę do Gdyni właśnie, bo dzisiaj przecież tradycyjnie, przed jeszcze festiwalem, witamy lato na plaży miejskiej, więc do zobaczenia. About, and it is freaking me out. that you just left me back and undressed me. Wilma Archer, Like a Hunger, to nagranie za nami, a przed nami spotkanie z niezależną sceną młodych Polskiego Radia. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Maciej Kawalski, młody, bardzo ciekawy, zapowiadający się reżyser i scenarzysta, twórca kilku krótkometrażowych produkcji, w tym filmu Atlas, który dopiero co miał premierę w Kinie Kultura w Warszawie. Witaj, Maćku. Witaj, Kasiu. Atlas to jest najnowszy film w twoim dorobku, ale były przecież inne. Tribute to Solidarity, którego fragmenty znalazły się w trailerze filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa, Kobieta za ladą czy Zegarmistrz i jeszcze kilka innych ciekawych produkcji. Zgadza się. Miałem przyjemność pracować jeszcze nad filmem Ostatni walc ze Zbigniewem Zamachowskim, nad filmem Tutto o niente, który był filmowany we Włoszech w najromantyczniejszym pejzażu na ziemi, jak również nad krótkimi dokumentami i innymi filmami krótkometrażowymi. Jak widzisz sytuację młodych twórców, filmowców na współczesnym polskim rynku? Sytuacja młodych twórców nigdy nie była ciekawsza. Twórczość się bardzo demokratyzuje. Jest coraz łatwiej tworzyć coś własnego. Kilkadziesiąt lat temu dla zrobienia filmu trzeba było całej armii ludzi, kamery na taśmę, ogromnych nakładów finansowych, to mimo, że film wciąż jest drogą dziedziną sztuki, stało się to wielokrotnie prostsze. Stąd można powiedzieć, że ten truizm o tym, że tylko wyobraźnia jest limitem, staje się bardzo prawdziwy. Do filmów zapraszasz dobrych aktorów, w tym znanych aktorów. W Atlasie zagrał m.in. Tomasz Kot. Jak udało ci się go zachęcić do tej współpracy? Myślę, że coś mu się musiało spodobać, skoro wiedział, że no, rola jest dość mordercza, to znaczy tak czysto fizycznie, no, jest gra postać, która przez większość filmu stoi nieruchomo z rękami podniesionymi w górę, więc no, tak czysto fizycznie zadanie aktorskie było bardzo trudne. Dodatkowo kręciliśmy w nieogrzewanym średniowiecznym klasztorze, w którym temperatura była naprawdę arktyczna. Atlas to w mitologii greckiej jeden z tytanów, skazany przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego na parkach. Twoja historia mocno nawiązuje do tego, ale jednocześnie jest przepełniona specyficznym humorem i poczuciem absurdu. Co przyświecało tobie przy pisaniu tego scenariusza? Napisałem ten scenariusz na 5. bądź 6. roku medycyny, stąd jest on w znacznej mierze inspirowany wydarzeniami, które w jakimś stopniu widziałem. To znaczy, no, jest to przerobione przez świat fikcji, ale bardzo dużo aspektów ma swoje źródło w prawdziwych postaciach, charakterach, historiach. To, co chciałem ukryć w filmie, to jakiś relatywizm, który funkcjonuje obecnie na wszystkich poziomach życia. To znaczy, przy Atlasie każdy ma swoją prawdę i nikt nie jest w stanie jasno i obiektywnie stwierdzić, czy moja prawda jest prawdziwsza, czy twoja prawda jest prawdziwsza, przy czym ubrałem to w absurdalnym i humorystycznym sosie. Jeśli chodzi o inspirację do humoru, no to taką postacią, którą bardzo cenię, o której zresztą pisze obecnie film pełnometrażowy, to jest Tadeusz Boń-Żeleński i taki jeden jego cytat, który bardzo mi się spodobał, który na pewnym etapie stał się jego programem, czy może mottem życiowym w odniesieniu do sztuki, to, że jedyne, co polska sztuka potrafi, to być ponura i brutalna, że u nas wydobyć z szarzyzny życia orzeźwiający uśmiech to jest płytkość, ale powtarzać w kółko najbardziej zbanalizowane komunały, umrzesz, robaki cię pożrą, zgnijesz, och, co za głębia. To jest cytat, który wywołuje u mnie od razu uśmiech na twarzy, z racji, że rzeczywiście bardzo często tak jest. To znaczy, że dość łatwo jest wejść w tragedie, w dramat, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. Tu znowu posłużę się bojem, że pójście w tragedię może być wykonane hipokrytycznie, czyli można przedmiotowo skorzystać z empatii widza, wykonać smutny film wręcz jako strategia festiwalowa, że taki film po prostu łatwiej jest potem gdzieś wyświetlić. Natomiast śmiech musi być prawdziwy, bo jeżeli on jest nieprawdziwy, to ludzie się po prostu nie śmieją. Skoro film wchodzi w rytm festiwalowy, to jakie są plany i gdzie i kiedy będzie można go zobaczyć? Tą dystrybucją zajmuje się Studio Munka, funkcjonujące przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, więc tak do końca nie wiem, gdzie i kiedy będzie go można zobaczyć, ale mam nadzieję, że będzie na to szansa przy Niezależnej Scenie Młodych Polskiego Radia. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia.